запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Сястра і швагер адразу ж заўважылі, як памаладзеў і павесялеў Павел, калі напярэдадні ўвечары ён увайшоў у іх хату. У хаце гэтай не было вялікага дастатку, але і беднасці таксама не было. У ёй панаваў парадак. Стаяла яна ў самым канцы вёскі, толькі пясчанай дарогай ад сасонніку і могілак адасобленая, а двор яе прымыкаў да сядзібы Паўла. Магчыма таму, што яны жылі па суседству, прыгожы высокі Піліп Казлюк пасватаў сястру Паўла, калі ёй было ўсяго 16 гадоў. Зямлі ў Піліпа і яго меншага брата пасля смерці бацькі было мала. Ён зарабляў тым, што перавозіў людзей праз Нёман на сваім уласным пароме. Паром гэты яшчэ перад тым, як ажаніцца, ён зрабіў сам з добрых дошак, прымацаваных да дзвюх вялікіх лодак. Размясціцца на тым пароме маглі 4 кані з вазамі, але Піліп быў такі дужы, што ўдвух з 16-гадовым братам лёгка перапраўляў паром пры дапамозе доўгага шаста. Даўней тут парома не было, і цяпер ім карысталася шмат людзей. Ідэя гэта сведчыла о прадпрымальнасці і разважлівасці маладога Казлюка, і таму, нягледзячы на малую колькасць зямлі, у хаце яго ніколі не было беднасці. У абсталяванні нават адчувалася нават імкненне гаспадароў да утульнасці і прыгажосці. На чыста пабеленых сценах віселі яскравыя абразы святых і чорны крыж у вянку сухацвету. На стале стаяла лямпа. Не было тут смецця пад парогам, ні трывання пад лавы парася. На тапчанах, што замянялі ложкі, ляжалі падушкі, набітыя не сенам, а пухам. На чырвонай шафцы стаяў да бляску начышчаны самавар. І толькі пад печчу, як ва ўсіх хатах, начавалі куры, а ля дзвярэй на лаве стаялі вёдры з вадой. Апрача тапчаноў, у хаце стаялі лаўкі і сталы. Калі Павел пасля размовы з Франкай на могілках увайшоў у гэтую хату, сястра яго Ульяна, прыгожая мажная кабета гадоў каля 30, стаяла ля печы з малым на руках. А Піліп, які толькі што вярнуўся з ракі, ляжаў на лаве і трымаў трохгадовага сына, які стаяў у яго на грудзях. Брат яго, 16-гадовы Данілка, заўзяты рыбак, вязаў пры лямпе сеці. «Пахвалёны», – сказаў Павел. «На векі вякоў», – адказалі яму 3 галасы. Абліты здаровым румянцам твар Ульяны, яшчэ больш пачырванеў ад агню. Яна падышла да брата, пацалавала яго руку, Піліп сеў на лаве, апусціў на падлогу сына, які з плачам кінуўся да маці і заціх, ухапіўшыся за яе спадніцу. Павел сеў на сваё звычайнае месца ля сцяны, паклаў на калені рукі, апусціўшы вочы, паволі пачаў. «Прыйшоў я да вас сёння, дзеці маі, па адной справе. Буду вельмі прасіць, каб вы зрабілі так, як я скажу». Ульяна слухала яго, усё яшчэ стоячы з дзецьмі на сярэдзіне хаты. Данілку ўзняў галаву, а Піліп лагодна запытаў: «Ад чаго вы хочаце?» «Паслухай, я ўсё раскажу зараз», – сказаў Павел і, звярнуўшыся да сястры, запытаў: «Вось скажы, Ульянка, вось калі нашы бацькі памерлі і пакінулі цябе маленькую на мяне, хіба я быў табе дрэнным братам?» «Божухна, мілы! Да хто ж гэта гаворыць?» – усклікнула Ульяна. «Ніхто не гаворыць», – сказаў Павел. Але вось я сам хачу прыгадаць і сабе, і вам, дзеткі мае, што дапамагаў я вам. Дапамагаў, як толькі мог. Не крыўдзіў я цябе, мая галубка, не кінуў. Любіў цябе, песціў, дабру розуму вучыў. А вось калі ты замуж пайшла, палову агарода свайго аддаў, 2 каровы і 10 авечак купіў і грошаў даў. Праўду я кажу. Ульяна з дзецьмі падышла да Паўла, пацалавала яго руку, а Піліп сказаў: «А хто ж гаворыць, што няпраўда? Ды і мы, здаецца, нядобрымі для вас не былі, ніколі не будзем». «Ну, а хто ж кажа, што вы нядобрыя?» – прамовіў Павел. «Ну, вось таму, што вы для мяне былі заўсёды добрымі, я і прыйшоў да вас з гэтай сваёю справай». І Павел паважліва, нічога не ўтойлівучы, расказаў ім усё. Калі ён скончыў, хаця якіх пару мінут панавала маўчанне, якое парушаў толькі малы, што сядзеў на руках Ульяны, і енчыў, просячы есці. Але Ульяна, уражаная тым, што пачула, не звярнула на яго ніякай увагі, да і чорныя вочы Піліпа пад густымі бровамі глядзелі ашаломлена. А Данілка нават усклікнуў ад здзіўлення і ніжэй нахіліў галаву, каб схаваць усе ці свой смех. Хоць Паўлу было ўсяго толькі 42 гады, яго паважнага і маўклівага людзі лічылі амаль старым, і ніколі нават у галаву нікому не прыходзіла, каб ён мог яшчэ ажаніцца. Нарэшце схамянуўшыся, Ульяна першая адказала: «Прымем». «А чаму ж не прыняць? А хіба наша хата цесная?» «Ну, якая ж бяда, калі яна ў нас 3 тыдні пажыве, а яшчэ весялей будзе». Піліп падтрымаў жонку: «Мы для вас і не тое гатовы зрабіць, чаму ж не? Ці мала мы дабра ад вас бачылі? Ды вось толькі…» Ён устаў з лавы, падышоў да швагры, упёршыся адной рукой у бок, а другой правёўшы па валасах, нерашуча прамовіў: «Швагер, а ці добра вы робіце, што жэніцеся? Яна ж чужая, гарадская, ніхто ж не ведае, якая яна. Каб вы, барані Божа, не набраліся з ёю якой бяды». «І праўда», падыходзячы бліжэй да брата, падтрымала мужа Ульяна, «каб вы, Паўлючок, якой бяды з ёю не набраліся». Павел устаў, ласкава паглядзеў на маладых і рашуча сказаў: «Не бойцеся, ніякай бяды не будзе. Яна паклялася шанаваць і любіць мяне аж да самай смерці. Паклялася! А што да таго, якая яна была? Гэта нічога. Я люблю яе і хачу выратаваць. А інакш ужо і не можа быць. Ну, а за дабрату вашу дзякую вам, дзеці мае, і дасць Бог, яшчэ чым-небудзь вам адслужу. У чацвер яе прывязу да вас, дабранач». Ён ішоў да дзвярэй, вышэй, чым звычайна ўзняўшы галаву, і маршчыны на яго лбе разгладзіліся, і выглядаў ён так, нібы на якіх 10 гадоў памаладзеў. Ульяна і Піліп моўчкі зірнулі адну на аднаго. Піліп пакруціў пальцам у лбе. «З глузду Павел з'ехаў, ці што?» Ульяна незадаволена апусціла вочы. «Яго воля», – прашаптала яна. «Вядома яго. Але каб гэтая воля… каб гэтая воля не давяла яго да цяжкай няволі. Валацугу нейкую з горада за жонку браць. Ды яшчэ пад старасць. Тьфу!» – плюнуў Піліп. Ульяна зноў падышла да печы. Яна паважала і любіла брата, і словы мужа крыху крыўдзілі і трывожылі яе, і праз нейкі час яна абазвалася першая: «Піліп, што? А ці ты заўважыў, што Павел не такі, як заўсёды, нібы маладзейшы, вось весялейшы стаў?» «Але, але», смеючыся, ўсклікнуў Данілка, «вось калі з хаты выходзіў, дык здавалася, галавой да самай столі даставаў». Яны доўга дзівіліся з Паўла, і яны не ведалі, што ў крыві гэтага чалавека з выгляду спакойнага, як нёману, ціхае надвор'е закіпела першая ў жыцці страсть, што ў сэрцы яго, як нёман глыбокім і ціхім, нарадзілася бязмежнае адчуванне, што перад позіркам яго, які прывык аглядаць неабсяжныя прасторы Нёмана, далёкі краявід, паўстала святая і высакародная чалавечая задача і асвяціла яго аблічча. Франка рэзка вызначалася сярод жаночага насельніцтва вёскі. Калі першы раз яна прыйшла да казлюкоў, Ульяна з дзецьмі, адно трымала на руках, а другое ўчапілася за яе спадніцу, сустрэла яе на зялёным, залітым сонцам двары. Побач з гэтай маладой маці ў поўным росквіце сіл, румянай, яснавокай і спакойнай, Франка нагадвала маленькую кволую кветку гвоздзіка побач з пышна квітнеючай півоній. І пазней сярод іншых вясковых кабет, з якімі сустракалася на вуліцы ці ў хатах на схіле гары, ідучы па ваду, Франка была як маленькая быстрая пліска, што выпадкова апынулася сярод паважных квактух і нясмелых галубак. Самая кволая з вясковых кабет, маладзенькая жонка Алексея Мікулы, была ў плячах удвая шырэй Франкі, а 60-гадовая Аўдоцця са зморшчынам, але як асенні яблык, румяным тварам і чорнымі бліскучымі вачыма, выглядала побач з Франкай увасабленнем здароўя і сілы. Нават зусім старая жабрачка Марцэля, якая, абапіраючыся на кій, хадзіла па хатах, выглядала здаравейшай за Франку. У квадратных формах яе цяжкога цела, у грубым і хрыплым гучанні голасу адчувалася былая сіла, аслабленая гадамі і цяжкай працай. Тонкая і быстрая Франка сваёй лёгкасцю і жвавасцю нагадвала вавёрку або змійку. Яна была хваравіта бледная, з запалымі вачыма, у якіх гарэў агонь няспыннага нервовага ўзбуджэння, пачуццяў і жаданняў. Франка ў сваёй гарадской сукенцы і танных бразготках выглядала ў новым асяроддзі як дзіця зусім іншага свету і роду. Зрэшты, сваю гарадскую вопратку Франка неўзабаве мусіла змяніць на вясковую. Разам з Франкай Павел прывёз у хату сястры яе невялікую скрыначку. З яе Ульяна, якой цікава было паглядзець на рэчы гарадской дзяўчыны, дастала маленькую падушку, падзёртую коўдру, дзве сукенкі і тры сарочкі. А гэта было ўсё, што нажыла Франка за 16 гадоў сваёй службы. Рэшта пайшла на частаванне прыяцеляў і прыяцелек і на набыццё таго, што было схавана ў шкатулцы на дне скрыні. А ў шкатулцы гэтай былі бліскучыя брошкі, завушніцы, грабеньчыкі, рознакаляровыя стужкі і хусцінкі, старыя пальчаткі і некалькі кавалкаў духмянага мыла. І ўсё гэта, пакамечанае, паламанае, падзёртае, пасыпалася з незамкнёнай шкатулкі на калені Ульяны, як толькі яна дакранулася да яе сваімі нязграбнымі рукамі. Значную частку ўсіх гэтых скарбаў, якія выклікалі усеагульнае закапленне, Франка раздала прысутным. На галаву Ульяны завязала пунцовую хусцінку, а на шиі старой Аўдотці стужку. А дзецям, якіх шмат набілася ў хату, Франка кінула жміню каляровых пацерак і паламаных шпілек. А да Піліпа прычапілася, каб той зашпіліў сабе каўнер сарочкі шпількай з каляровым бліскучым шкільцам. І ўсё гэта Франка рабіла з вясёлым смехам, шчэбетам, цалуючы дзяцей Ульяну і Аўдоццю. Устаўшы на дыбачкі, яна нават Піліпа ў шчаку пацалавала і, падбегшы да Паўла, села яму на калені і абняла за шыю. Гэта дашлюбная фамільярнасць Франкі, да яшчэ ў прысутнасці людзей, збянтэжыла Паўла, і ён, адвёўшы позірк, пасадзіў яе побач з сабой на лаве. Усе глядзелі на Франку з цікавасцю і здзіўленнем. Ніхто з тутэйшых людзей яшчэ ніколі не бачыў гэткай рухавай, гаманлівай і шчодры кабеты. А шчодрасць гэта, на іх думку, сведчыла перш за ўсё аб яе бесклапотнасці, аб тым, што яна не прывыкла нічога запасіць, думаць аб заўтрашнім дні, але адчувала сябе Франка вельмі шчаслівай. Шчасце яе так і вырывалася са смехам, скокамі і бурнай пяшчотнасцю да людзей, сярод якіх яна апынулася. Здавалася, што калі б хто-небудзь з прысутных быў галодны, Франка дазволіла б з'есці сябе. Ульяна, вельмі задаволеная атрыманымі падарункамі, не пераставала корпацца ў яе скрынцы і, разгарнуўшы нешта белае, ажно ўскрыкнула ад здзіўлення. Здзівілі яе сарочкі Франкі, тонкія, такія тонкія, але зусім падзёртыя. Мець поўную шкатулку каштоўных бразговак і стужак і ніводнай цэлай сарочкі. Ды і сукенкі яе з мноствам фальбонак і бантаў былі заплямленыя з бруднымі падаламі. «О, а як жа вы ў гэтым хадзіць будзеце?» – здзівілася Ульяна. «Хіба ж іншай вопраткі ў вас няма?» Франка запустіла ў кішэню руку і, развязаўшы вузельчык хусцінкі, дастала тыя некалькі рублёў, якія атрымала за апошні месяц службы і якія, жывучы ў вёсцы, не паспела патраціць. Яна пачала прасіць Ульяну, каб тая купіла ёй за гэтыя грошы даматканыя спадніцы, фартухі і простыя зрэбныя сарочкі, якія носіць сама. «Мая міленькая, залаценькая, брыльянтавая, купіце!» — прасіла яна Ульяну. Ульяна, вагаючыся, зірнула на мужа, а калі той сцвярджальна маргнуў ёй, ветліва сказала: «Ну, а навошта купляць? А ў мяне ж, дзякаваць Богу, усяго хапае. Я вам і так, без ніякіх грошай, дам пару спадніц і палатна на сарочку». І, усміхаючыся, дадала: «А пасля, калі захочаце, вось навучу вас ткаць, і вы самі начэце сабе ўсяго, што трэба». Павел падняў маленькага пляменніка і пачаў гушкаць яго на каленях. І прысутныя не паверылі сваім вушам, калі ён пачаў весела насвістваць, што ніяк не пасавала да яго звыклай стрыманасці. «Добра, Ульянка, добра», – прамовіў Павел, прыязна глянуўшы на сястру. «Дай тым часам, што трэба, а пасля разлічымся. Я не крыўдзіў цябе раней, цяпер не пакрыўджу. Адкаць вось і ўсяму іншаму, без чаго ў нашым жыцці не абысціся, ты навучы яе». Яна ж расла сіратой. Сіратой. Ніхто ніколі дабру ды розуму яе не вучыў. «Ну, а цяпер будуць вучыць, я буду вучыць. Вучы ты, Ульяна. Бог табе адплоціць за гэта». Ульяна, Піліп, Аўдоцці і нават Гарыза Данілка згодна заківалі галовамі. Слова «сірата» трапіла яму самае сэрца. Thank you. Аднак вопратку, атрыманую ад Ульяны, за якую Павел прывёз з мястэчка прыгожую рудой цяля, Франка надзела толькі праз два тыдні пасля вяселля. Дагэтуль яна ўсё адкладвала гэтае пераапрананне і хадзіла па гразнай вясковай вуліцы і па полі ў прунэлевых чаравіках і гарадской сукенцы з фальбонкамі. Аднак цяпер не было ўжо іншага выйсця. Чаравікі і яе сарочка падзерліся ўшчэнт, а сукінкі знішчыць дарэшты яна не хацела. Грошай, за якія яна раней купляла сабе вопратку, цяпер не атрымлівала. А што Павел будзе для яе купляць? Гэта ёй і ў галаву не прыходзіла. Бо не прывыкла яна, каб хто-небудзь ёй у чым дапамагаў і ніякіх рахункаў у адносінах з людзьмі не вяла. Наадварот, Франка сама аддавала людзям, якія ёй падабаліся, усё, што мела. І цяпер таксама. Хоць і ведала, што Павел зарабляе добра, а старая Марцеліна шаптала ёй, што ў хаце пад печкай схаваны гаршчок са срэбнымі рублямі, які захаваў яшчэ ягоны бацька. Франка не разлічвала на грошы мужа і, паклаўшы ў скрынку сваю гарадскую сукенку, каб ездзіць у ёй толькі ў касцёл, апранулася нарэшце па-вясковаму. Надзеўшы грубыя скураныя чаравікі, даматканую спадніцу з рознакаляровымі палосамі, накінуўшы на зрэбную сарочку паркалёвую квяцістую хустку, Франка агледзела сябе і пачала галасіць. «А вось я і мужычкай стала! Цяпер бы родны бацька мяне не пазнаў!» А маці, каб убачыла мяне, перавернулася б у магіле. Вось і няма мяне. Пахавалі мяне. Закапалі навекі, не будзе больш для мяне іншага жыцця, апрача мужыцкага, якога я ніколі не ведала і не хацела ведаць. Закрыўшы далонямі твар, яна плакала. Плакала на ўсю хату. І гэты выбух роспачы пасля бурнай весялосці так здзівіў Паўла, што нейкую хвіліну ён стаяў на месцы, разявіўшы рот, а пасля усміхнуўся і махнуў рукой. «Дзіця ды годзе!» – сказаў ён. «Невядома чаго плача, невядома чаго смяецца! Чаго? Набілі тваю галаву глупствам, а ты верыш і паўтараеш! Розуму ніхто не навучыў, а глупству рознаму навучылі! Даруем, Божа! А ты паходзіш крыху ў гэтым адзенні, прызвычаешся і зразумееш, што паміж панамі і паміж мужыкамі жыве чалавек. Чалавек, а цэлая сарочка, заўсёды лепшая за дзіравую». Ён устаў, сеў побач з Франкай, абняў яе і прытуліў да сябе. «Ну, годзе, Франка, годзе. Сціхні, супакойся. Няма чаго бедаваць». Франка раптам перастала плакаць. Прыпала да яго ўсім сваім целам і, абхапіўшы рукамі за шыю, пачала прагна цалаваць. Павел падхапіў яе на рукі, як пёрка, падняў пад самую столь, і яго блакітныя вочы, заўсёды такія спакойныя і ясныя, успыхнулі. Шчаслівы смех Франкі, звонкія пацалункі напоўнілі хату. Праз гадзіну яны разам сышлі на бераг Нёмана, селі ў човен і паплылі. А неўзабаве можна было бачыць, як на тым беразе ракі яны закідвалі ў ваду свае вуды. У вёсцы даўно ўжо заўважылі, што Павел з таго часу, як ажаніўся, меней бывае на рацэ радзей ездзіць у мястэчка і панскія двары не прадае больш рыбу. Зрэшты, нікога гэта асабліва не дзівіла, бо ўсе ведалі, што жывучы самотна, сціпла, маючы нядрэнны заробак, ён мог назапасіць крыху грошай, ды гэты бацька ў гаршчок, закапаны пад печчу, ні для кога ў вёсцы не быў тэмніцай. Не маючы патрэбы, Павел яго дагэтуль не адкапваў. Сястру ён і без гэтага па-людску і па-бацькоўску замуж аддаў, а пасля жыў адзін як воўк і абыходзіўся малым. Гаршчок гэтай, магчыма, хаваў на чорны дзень ці на пабудову некалі новай хаты, або пасля смерці збіраўся ахвяраваць на касцёл. Досыць таго, што бедным ён не быў, грошы ў запасе меў, дык чаму б яму, напрацаваўшыся і нагаварыўшыся на праз усё жыццё, і не адпачыць крыху пад старасць, узяўшы маладую жонку? Слухаючы гэта, вясковыя хлопцы з маладосці Франкі пасміхаліся. «Ой, якая яна маладая!» – казалі яны. «Павел маладзей за яе выглядае!» І сапраўды ўсе бачылі, што ранейшы спакой Паўла цяпер перайшоў у няспынную гарачую радасць. Праўда, як раней ён быў паважны, але з людзьмі цяпер гаварыў ахвотней і больш, а ў вачах у усмішцы яго заўсёды свяцілася ціхая весялосць, і таму ён выглядаў цяпер маладзейшым. Сустрэўшы яго неяк з вёдрамі на беразе ракі, старая Аўдоцця, падпёршы падбародак рукой, з цікавасцю запытала: «Ну што, куме, добра табе цяпер? Ці рада ты, што ажаніўся, га?» Румяную, хоць ужо і старую чарнавокую Аўдоццю, усе ў вёсцы любілі і паважалі. Была яна, праўда, цікаўная, гаваркая, любіла ўлезці часам у чужыя справы, але вясёлая, спагадлівая, вопытная і вельмі часта патрэбная людзям. Сама яна жыла ў сына, паважанага і заможнага гаспадара, а Паўла любіла і назаляла некалі сваім сватаўством. Павел таксама яе паважаў і некалькі разоў хрысціў з ёю суседскіх дзяцей. Цяпер ён паставіў вёдры, выпрастаўся і з усмешкай адказаў: «А добра? Ой, як добра! Чаго хацеў, ось то і маю. Дык чаму ж мне не будзе добра?» «Дак ты, відаць, таму і не жаніўся, што хацеў мець такую, як гэта», – запытала Аўдоцця. «Але, відаць, таму. Дык чаму ж ты раней маўчаў? Можа, я б табе даўно знайшла такую», – засмяялася Аўдоцця. «Дык хіба ж я ведаў, чаго я хачу, якую я хачу. А цяпер вось калі знайшоў, дык і даведаўся», – адказаў Павел. «Ну, добра, дай Бог, каб заўсёды так было», – добразычліва пажадала Аўдоцця, але Павел перапыніў яе. Раней ён ніколі не перапыняў яе, а вось зараз да гаворкі быў вельмі ахвочы. Сэрце яго было перапоўнена радасцю, і словы нібыта самі вырываліся. «Ведаеце, кума, так усё добра. Ёсць да каго ў хаце слова сказаць, ёсць кім павесяліцца. Ды і сябра на ўсё жыццё маеш. Але найбольш я дзякую Богу за тое, што душу людскую выратаваў». І таксама, як і Аўдоцці, падпёршы рукой падбародак, ён задумаўся. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.